okiem poza przeszłym roku. Szłaś ulicą z konwaliami ty i mój niepokój. Idąc chwilę obok siebie, czytaliśmy spojrzeniami jak między wierszami. Hej dziewczyno nieznajoma, ciepło miałaś niesłychane, jak piorunie zabłąkany gdzieś. Hej poniosę cię w pamięci, będziesz moim talizmanem, twój rumieniec darowany mi. Na każdym kroku, gdy się w moje myśli skradasz ty i ta ballada. Rankiem poza przeszłym rokiem szłaś ulicą z konwaliami ty i mój niepokój. Dziewczyno nieznajoma, ciepło miałaś niesłychane, jak piorunie zabłąkany gdzieś. Hej poniosę cię w pamięci, będziesz moim talizmanem, twój rumieniec darowany mi. Nieznajoma, ciepło miałaś niesłychane, jak w piorunie zabłąkany gdzieś. Hej poniosę cię w pamięci, będziesz moim talizmanem, twój rumieniec darowany mi.